Book 2 77 77 ابداء الاسباب 3 دلیل آوردن برای چیزی 3 لماذا انت لا تاكل التورتا؟ چرا کیک را نمیخورید؟ يجب ان انقص وزني. من باید وزن کم کنم. لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني. من نمیخورم زیرا باید وزن کم کنم. لماذا انت لا تشرب البيرة؟ چرا آبجو را نمی نوشید؟ ما زال علی ان اسافر. چون باید رانندگی کنم. لا اشربها لانی لا زال علی ان اسافر. من آن را نمی نوشم زیرا باید رانندگی کنم. لماذا انت لا تشرب القهوه؟ چرا تو قهوه را نمی نوشی؟ هی بارده. سرد شده است. لا اشربها لانها بارده. من قهوه را نمی نوشم زیرا سرد شده است. لماذا لا تشرب الشاي؟ چرا تو چای را نمی نوشی؟ ما عندي سكر. من شکر ندارم. لا اشربها لاني ما عندي سكر. من چای را نمی نوشم زیرا شکر ندارم. لماذا انت لا تشرب الشوربة؟ چرا شما سوپ را نمی خورید؟ لم اطلبها. من سوپ سفارش ندادم. لا اشربها لانی لم اطلبها. من سوپ نمی خورم زیرا من آن را سفارش ندادم. لماذا انت لا تاكل اللحم؟ چرا شما گوشت را نمی خورید؟ انا نباتی. من سبزی خوار هستم. لا اكله لاني نباتي. من گوشت نمی خورم زیرا سبزی خوار هستم.